الباب التاسع والثمانون ومئتان باب ما يتوهم أنه رياء وليس برياء ایسی چیزوں کا بیان جن کی بابت ریا کا وہم ہو لیکن حقیقت میں وہ ریا نہ ہو. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یہ بتلائیے کہ آدمی نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس پر اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ ریاکاری تو نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مؤمن کے لیے پیشگی خوشخبری ہے. مسلم.